każdy związek, ja wściekam się na nią. Tysiąc popsutych krążeń, a tylu wciąż za nią. Głaszczę mnie jej anioł, ale chętnie bym ją kopnął, bo daje mi bezsenność i zabiera mi roztropność. Miłość ślepa, bo warunków nie rozliczam. Z korzyści czy strat, to ona zawsze mnie podlicza. Rachunki słone są, w ramiona biorę ją. Tańczę pijany jak Bela, pod niebiosa się wydziera ona. Wokół abstryfikanci, pierwszy sort podrywu. Mają pogłos, rozgłos, mają moc aktywów, mają boja. Bo każdy chce z nią kroki stawiać, ale żaden nie ma jaj, by być sobą i nie udawać. Ona wciąż krzyczy, każdy z nich wciąż milczy. Ej ty, co? Chcesz coś powiedzieć, zacznij ćwiczyć. Mam na bank w Nike'ach i tańczę aż zrozumie. Warty nic miliard w gaciach, przy miliardzie w rozumie. My mamy coś dla ciebie, chcesz tego na pewno mała. Kapelusze, szaliki, złoto, sława. Chcesz? Czerwony dywan czeka, zapraszam. Ja cię porwę, ty pomożesz szybko się nachapać. Mamy modne fryzury i koszule w prążki. Czerwone samochody, mamy na życie pieniążki. Oni szepczą jej czule, ale to ja z nią tańczę. W końcu to zrozumie, że to z nich ja o nią walczę. A oni chcą ją wziąć gdzieś w obroty, wprost na czerwony dywan, by mogła mówić, że bywa. Strywasz, te bankiety to trucizna. Ciepła wódka, tępy durnie, a to ciepły wieczór Wisła. Życie szturmem bierz, tępych turni mijaj obok. Wiem, pięknie kokietują, ale ty proszę bądź sobą. Barman mnie olał, ja miałem przynieść drinki. Wracam i widzę jak na twarz sypią jej cekinki. Słowa słodkie jak landrynki, nakładają pióra. Muka była, jeden z drugim w trymiga stąd szurać. Tracę nerwy, bo zostawić tu na chwilę ciebie samą. Zaraz się chamy pchają, całą zgrają. My mamy coś dla ciebie, chcesz tego na pewno mała. Kapelusze, szaliki, złoto, sława. Chcesz? Czerwony dywan czeka, zapraszam. Ja cię porwę, ty pomożesz szybko się nachapać. Mamy ten, ja i ona, oni tempo się gapią. Ja ją trzymam w ramionach, oni tańczyć nie potrafią. Mamy parkiet dla siebie, na imię Maera, to się masz. Ja warszawski Antek, urodzony świtem w lato. Nie jeden cwany, tanich śliwek, amator. Chciał od ciebie deal, barter, ja i ty, coś za coś. Weź się silna, tanie dupy, stani klubów, tani turniu. Bo ona chce bogactwo rozumu. Byle co, byle kto. Weź odbij typie, bo mam cierpliwość na chwilę. Spotkamy się na stypie, siom. Przyjdę z nią, złożę kwiaty, po angielsku wyjdę w trakcie. I pójdę pić z nią wino, siedzieć nocą na huśtawce, kiedy świat śpi. Księżyc patrzy mu w okno, ja zerato, która do ucha szepcze tak słodko. My mamy coś dla ciebie, chcesz tego na pewno mała. Kapelusze, szaliki, złoto, sława. Chcesz? Czerwony dywan czeka, zapraszam. Ja cię porwę, ty pomożesz szybko się nachapać. My mamy coś dla ciebie, chcesz tego na pewno mała. Kapelusze, szaliki, złoto, sława. Chcesz? Czerwony dywan czeka, zapraszam. Ja cię porwę, ty pomożesz szybko się nachapać.